En'am suresi, Necm 203. Tüm övgüler, gökleri ve yeri oluşturan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Başkası övülemez. Sonra da Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini kabul etmeyen şu kişiler, bir şeyleri Rablerine eşit, denk tutuyorlar. O sizi bir balçıktan oluşturmuş olandır. Sonra süre sonunu gerçekleştirmiştir. Ve adı belirlenmiş süre sonu onun katındadır. Sonra siz hala kuşkulanıp duruyorsunuz. Ve o, göklerdeki ve yerdeki Allah'tır. O, gizlinizi ve açığınızı bilir. Kazandığınız şeyleri de bilir. Necm 204. Onlarsa Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün, kesinlikle ondan mesafelenip uzak durmuşlardır. Sonra da onlar, kendilerine hak gelince onu kesinlikle yalanladılar. Artık alaya aldıkları şeylerin önemli haberleri yakında kendilerine gelecektir. Görmediler mi ki biz onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları kendilerine verdiğimiz, gökyüzünü üzerlerine bereketlerle gönderip altlarında ırmaklar akıttığımız nice nesilleri değişime, yıkıma uğrattık. Biz onları günahları sebebiyle değişime, yıkıma uğrattık ve onların sonrasından başka bir nesil oluşturduk. Ve biz, eğer ki sana papirüste yani kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak, onlar da ona elleriyle dokunsalardı, kesinlikle o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişiler, bu apaçık sihirden başka bir şey değildir derlerdi. Ve onlar, bu peygambere bir melek indirilseydi ya dediler, eğer biz bir melek indirmiş olsaydık, iş kesinlikle bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz bile açtırılmazdı. Eğer biz peygamberi bir melek yapsaydık, yine de onu bir adam şeklinde yapardık ve onlar yine düştükleri kuşkuya düşerlerdi. Ve hiç kuşkusuz senden önce de elçilerle alay edildi. Sonra da onlardan alay eden kişileri alay ettikleri şey kuşatıverdi. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra da yalanlayanların sonu nasıl olmuş bakın. De ki, göklerde ve yerde olanlar kim içindir? De ki, Allah içindir. Allah, rahmeti kendi zatı üzerine yazmıştır. Sizi kesinlikle kendisinde asla şüphe olmayan kıyamet gününe toplayacaktır. Kendi kendilerini zarara sokan kimseler, işte onlar iman etmezler. Ve gecede, gündüzde barınan her şey O'nundur. O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat kendisi beslenmeyen, Allah'tan başka yardım eden, koruyan, yol gösteren bir yakın mı edineyim? De ki, ben İslam kişilerin ilki olmakla emrolundum ve sen sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. De ki, ben kesinlikle eğer Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. Kim ki ortak koşmaktan, isyan etmekten döndürülürse, kuşkusuz Allah o gün ona rahmet etmiştir. Ve işte bu apaçık kurtuluştur. Ve eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka açacak yoktur. Ve eğer o sana bir hayır dokundursa da, kuşkusuz o her şeye gücü yetendir. Ve o, kullarının üstünde daha üstün olarak isyan eden kimseleri kahredendir. Ve o, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. De ki, tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Ve sizi ve ulaşan herkesi kendisiyle uyarayım diye bana bu Kur'an vahyolundu. Allah'la beraber gerçekten başka ilahlar olduğuna siz gerçekten tanıklık eder misiniz? De ki, ben etmem. De ki, o ancak ve ancak bir tek ilahtır ve kesinlikle ben sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiğimiz şu kimseler, peygamberi kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Kendi nefislerini kayba uğratan şu kimseler, işte onlar iman etmezler. Ve Allah'a karşı yalan uydurandan veya ayetlerini yalanlayandan daha yanlış davranan, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Hiç şüphe yok ki, şirk koşarak yanlış davranan, kendi zararlarına iş yapan bu kimseler kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini toplayacağız. Sonra biz ortak koşan kimselere, hani nerede o gerçeğe aykırı olarak inandığınız ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onların ateşlere atılmaları, Rabbimiz Allah'a kasem olsun ki, biz ortak koşanlardan değildik demekten başka bir şey değildi. Bak, kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler. O uydurdukları şeyler de kendilerinden ayrılıp kayboldu. Onlardan sana kulak verenler vardır. Oysa biz, onu kavrayıp anlamalarına, kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık oluşturduk. Onlar, bütün alametleri, göstergeleri görseler de ona inanmazlar. Öyle ki o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler sana geldiklerinde seninle tartışmaya girerek, bu öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan men ederler ve kendileri ondan uzak dururlar. Ve onlar bilinçsizce yalnızca kendilerini değişime, yıkıma uğramaya sürüklüyorlar. Ve onların ateşin üzerinde durduruldukları zaman, ah ne olurdu dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık deyiverdiklerini bir görsen, aksine işin aslı daha önce gizleyip durdukları açığa çıktı. Geri çevrilselerdi, yine yasaklandıkları şeye kesinlikle dönmüşlerdi. Evet, onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve onlar, şu bizim iğreti dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz diriltilecek de değiliz demişlerdi. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen. Rableri, bu bir gerçek değil miymiş der. Onlar, Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir derler. Rableri, öyleyse küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olmanız nedeniyle azabı tadın der. Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar, kesinlikle kayba, zarara uğrayıp acı çekmişlerdir. Kıyamet anı ansızın gelince, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak diyecekler ki, dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize. Dikkat edin, yüklenip durdukları günahları ne kötüdür. Ve basit dünya hayatı sadece eğlence ve oyundur. Son yurt, ahiret yurduysa, Allah'ın koruması altına girenler için kesinlikle daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Biz onların söylediklerinin seni kesinlikle üzdüğünü elbette biliyoruz. Ama onlar aslında seni yalanlamıyorlar. Ama şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler Allah'ın ayetlerini bile bile reddediyorlar. Ve elbette ki senden önce de elçiler yalanlanmıştı da, kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve eziyet olunmaya sabretmişlerdi. Ve Allah'ın sözlerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Hiç şüphesiz ki sana elçilerin haberlerinden bir kısmı gelmiştir de. Ve eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa yerin içinde bir delik ya da gökte bir merdiven ara da, onlara bir alamet, gösterge getir. Allah dileseydi, kesinlikle onları doğru yol kılavuzu üzerinde toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Ancak dinleyenler karşılık verir. Ölüleri, onları da Allah diriltir. Sonra yalnızca ona döndürülürler. Ve onlar dediler ki, ona Rabbinden bir alamet, gösterge indirilmeli değil miydi? De ki, şüphesiz ki Allah bir alamet, gösterge indirmeye güç yetirendir. Fakat onların çoğu bilmezler. ve yeryüzünde hiçbir irili ufaklı kıpırdayan canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi önderli topluluklar olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan, yetersiz bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayan şu kimseler de karanlıklar içindeki sağır ve dilsizlerdir. Her kim dilerse Allah onu şaşırtır. Kim de dilerse onu doğru yol üzerine bırakır. De ki, kendinizi hiç düşündünüz mü? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet vakti gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz. Aslında yalnızca Allah'a yalvarırsınız da o dilerse çağırdığınız şeyi kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şeyleri ağzınıza almazsınız. Ve andolsun senden önceki önderli toplumlara elçiler gönderdik de onları yalvarsınlar diye dayanılmaz zorluk, yoksulluk ve sıkıntılarla çeviriverdik. Onlara zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta oldukları şeyleri çekici gösterdi. Derken kendilerine hatırlatılanı terk ettiklerinde onların üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Öyle ki kendilerine verilen şeylerle sevince kapılıp şımarınca onları apansız yakalayıverdik. Artık onlar umutları suya düşenler oldular. Böylece şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapan topluluğun kökü kesildi. Ve tüm övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır. Başkası övülemez. De ki, hiç düşündünüz mü, eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alır ve kalplerinizi mühürlerse, onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Bak, biz ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra da onlar sırt çevirip engelliyorlar. De ki, kendinizi hiç düşündünüz mü? Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, şirk koşarak yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan başkası mı değişime, yıkıma uğratılmış olur? Ve biz gönderilen elçileri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olmak üzere göndeririz. Artık kim iman eder ve düzeltirse artık onlara hiç korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklar da. Ayetlerimizi yalanlayanlara da yapmakta oldukları hak yoldan çıkışlar yüzünden azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Görünmeyeni, duyulmayanı, geçmişi, geleceği de bilmem ben. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilene uyuyorum. De ki, kör ile gören eşit olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Ve Rablerinin huzurunda toplanılacaklarından korkanları, Allah'ın koruması altına girmeleri için sana vahyedilenle uyar. Onların, onun aslarından yardım eden, yol gösteren, koruyan bir yakın kimseleri ve destekçileri, kayırıcıları yoktur. Ve Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam sürekli Rablerine dua eden kimseleri kovma. Onların hesabından sana hiçbir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara hiçbir şey yoktur. Ki onları kovarsan yanlış, kendi zararlarına iş yapanlardan olursun. Ve biz, Allah aramızdan bunlara mı iyilikte bulundu desinler diye onlardan bazısını bazısıyla böyle ateşlere sürükledik, imtihan ettik. Allah, kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenleri daha iyi bilen değil midir? Ve ayetlerimize inanan kimseler sana geldikleri zaman hemen selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Şüphesiz sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tövbe eder ve düzeltirse, şüphesiz ki Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir de. Ve biz ayetleri İşte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Ve suçluların yolu ortaya konsun, sana belli olsun diye. De ki, şüphesiz ki ben sizin Allah'ın aslarından yalvardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım. De ki, ben sizin boş, iğreti arzularınıza uymam. Eğer uyarsam sapıtmış olurum ve ben kılavuzlandığım doğru yola erenlerden olmamış olurum. De ki, ben Rabbimden apaçık bir delil üzerindeyim. Siz ise o delili yalanladınız. O çabuk gelmesini istediğiniz şey benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. Gerçeği O anlatır, gerçekleştirir ve O ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin çabuk gelmesini istediğiniz şey benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş kesinlikle gerçekleşmiş gitmişti. Ve Allah, yanlış, kendi zararlarına iş yapanları en iyi bilendir. Görünmezin, duyulmazın, geçmişin, geleceğin anahtarları da yalnızca O'nun katındadır. Ondan başka hiç kimse onları bilmez. Karada ve denizde olanları da bilir O. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Ve O, sizi geceleyin vefat ettiren, geçmişte yaptıklarınızı, yapmanız gerekirken yapmadıklarınızı bir bir hatırlattıran, gündüzün elde ettiğiniz şeyleri bilen, sonra adı konmuş süre sonunun gerçekleşmesi için sizi kaldırandır. Sonra dönüşünüz yalnızca O'nadır. Sonra O, yaptıklarınızı size haber verecektir. Ve Allah, kulları üzerinde hükümranlığını sürdürür. Ve O, sizin üzerinize koruyucular gönderir. Sonra da sizden birine ölüm geldiği vakit elçilerimiz, hiç eksik fazla yapmadan onu vefat ettirirler. Onlara geçmişte yaptıklarını, yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlatırlar. Sonra kendi gerçek mevlaları Allah'a döndürülürler. Dikkatli olun. Hüküm ancak O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratlisidir. De ki, siz bizi bundan kurtarırsa kesinlikle karşılığını ödeyenlerden olacağız diye gizli ve yakararak O'na yalvarıp dururken, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? De ki, sizi ondan ve her sıkıntıdan Allah kurtarır. Sonra da siz ortak koşarsınız. Ve O, size Kur'an'ı ayrıntılı, hak, batıl ayrılmış olarak indirdiği halde, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Ve kendilerine kitap verdiğimiz şu kişiler, Kur'an'ın şüphesiz Rabbinden hak ile indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sen onların bu kitabın Allah tarafından indirildiğini bildikleri hususunda sakın şüphecilerden olma. De ki, O, üstünüzden ve ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi ayrılıkçı gruplara ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yetendir. Bak, onlar iyice anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl evirip çeviriyoruz, inceden inceye açıklıyoruz. Senin toplumun ise azap, Kur'an, ayetlerin iyice açıklanması, hak olmasına rağmen onu yalanladı. De ki, ben sizin üzerinize işleri belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan biri değilim. Her önemli haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de yakında bileceksiniz. Kesinlikle size Rabbinizden gözünüzü açacak, doğru yolu bulduracak bilgiler geldi. Artık kim hakkı görürse yararı kendisine, kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Ben sizin üzerinize bir bekçi değilim. Ve ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında boşa uğraşanları gördüğün zaman, onlar ondan başka söze dalıncaya kadar hemen onlardan uzak dur. Ve eğer şeytan bunu sana terk ettirse de, hatırladıktan sonra o şirk koşarak yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar topluluğuyla beraber oturma. Allah'ın koruması altına girmiş olan kişilere de o şirk koşarak yanlış davrananların, kendi zararlarına iş yapanların hesabından bir şey yoktur. Fakat Allah'ın koruması altına girmeleri için bir hatırlatma. Enam Suresi, Necm 204'ün devamı. Ve dinlerini oyun ve eğlence edinmiş, oyun ve eğlenceyi kendilerine din edinmiş, dünya hayatı kendilerini aldatmış olan kimseleri bırak ve Kur'an ile hatırlat, öğüt ver. Bir kişi kendi elinin üretip kazandığıyla değişim ve yıkıma düşerse, onun için Allah'ın aslarından bir yardım eden, yol gösteren, koruyan bir yakın kimse ve destekçi, kayırıcı söz konusu olmaz. Suçuna karşı her türlü bedeli ödemeyi istese de ondan alınmaz. İşte bunlar, kazandıklarıyla değişime, yıkıma uğrayan kimselerdir. İyilik bilmezlik ettiklerinden ötürü onlar için kaynar sudan bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. De ki, Allah'ın aslarından bize yarar sağlamayan ve zarar vermeyen şeylere mi yakaralım? Ve Allah bizi doğru yola ilettikten sonra kendisinin bize gel diye doğruya ve güzele çağıran arkadaşları varken şeytanların kendisini ayartıp yeryüzünde şaşkın dolaşır hale getirdiği kimseler gibi gerisin geri mi döndürülelim? De ki, şüphesiz Allah'ın doğru yolu gerçek doğru yolun ta kendisidir. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla ve salatı yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturunuz, ayakta tutunuz ve onun koruması altına giriniz diye emrolunduk. Ve Allah sadece kendisine toplanacağımız kimsedir. Ve O gökleri ve yeri hak ile oluşturandır. Ve O, ol dediği gün hemen olur. Onun sözü haktır. Sura üflendiği günde mülk ancak O'nundur. O, gizliyi ve açığı bilendir. O, en iyi yasa koyandır. Bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. Ve hani İbrahim babası Azer'e, sen putları tanrılar mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni ve toplumunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Ve biz kanıt elde etmesi ve kesin inananlardan olması için İbrahim'e göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimini böylece gösteriyorduk. Bu nedenle İbrahim, üzerine gece bastırınca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbimdir dedi. Sonra yıldız batınca ben batanları sevmem dedi. Sonra ayı doğarken görünce de bu benim Rabbimdir dedi. O da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi kesinlikle ben sapkınlar toplumundan olurum dedi. Sonra güneşi doğarken görünce de bu benim Rabbimdir, bu daha büyük dedi. Sonra o da batınca, ey toplumum, şüphesiz ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kesinlikle ben hanif, yani batıl inançlardan dönmüş biri olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan var edene, yok edecek olana çevirdim. Ve ben ortak koşanlardan değilim dedi. Ve toplumu onunla tartıştı. İbrahim, bana doğru yolu göstermişken Allah hakkında benimle mi tartışıyorsunuz? Ona ortak koştuklarınızdan hiç korkmuyorum. Ancak Rabbimin dilediği şey hariç. Rabbim bilgice her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünmez misiniz? Ve Allah haklarında hiçbir güç kuvvet indirmediği halde siz ona ortak koşmaktan korkmuyorken ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu durumda eğer biliyorsanız bu iki topluluktan hangisi güvende olmaya daha layıktır dedi. Şu iman edenler ve imanlarına yanlış, kendi zararlarına olan iş giydirmeyenler, ortak koşma inancı karıştırmayanlar, işte onlar güven kendilerinin olanlardır. Kılavuzlandıkları doğru yolu bulanlar da onlardır. Ve işte bunlar toplumuna karşı İbrahim'e verdiğimiz kanıtımızdır. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Çok iyi bilendir. Ve biz ona İshak'ı ve Yakub'u da bağışladık. Hepsine doğru yolu gösterdik. Daha önce de Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Ve biz güzellik, iyilik üretenlere böyle karşılık veririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da doğru yolu gösterdik. Hepsi salihlerdendir. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'a da doğru yolu gösterdik. Hepsini de biz alemlere fazlalıklı kıldık. Ve bunların atalarından, soylarından ve kardeşlerinden de fazlalıklı kıldık. Ve onları seçtik, doğru yola kılavuzladık. İşte bu Allah'ın kılavuzluğudur. O, onunla kullarından dilediğine kılavuzluk eder. Ve eğer onlar ortak koşsalardı, kesinlikle yapmış oldukları şeyler boşa gitmişti. İşte onlar, kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Şimdi bunlar ona inanmayacak olurlarsa, biz kesinlikle bunu örtmeyecek, buna inanacak bir toplumu bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan yapmışızdır. İşte bunlar Allah'ın kılavuz olduğu kimselerdir. Artık sen de onların kılavuzuna vahye uy. De ki, ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O sadece alemlere bir öğüttür. Ve onlar, Allah hiçbir beşere bir şey göndermemiştir demekle Allah'ı hakkıyla takdir edemediler, gereği gibi tanıyamadılar. De ki, Musa'nın insanlara aydınlık ve kılavuz olmak üzere getirdiği, sizin parça parça yazı malzemeleri yaptığınız, bir kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu gizlediğiniz, siz ve atalarınızın sayesinde bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz kitabı kim indirdi? Sen de ki, Allah. Sonra onları boş uğraşlarında oynar halde bırak. İşte bu da bizim ana kenti ve yanı başındaki kişileri uyarman için indirdiğimiz, sadece içinde konu edilenleri doğrulayıcı, bolluk dolu bir kitaptır. Ahirete inananlar ona da inanırlar. Ve onlar salatlarına, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarına da koruyucudurlar. Ve Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana vahyolundu diyenden ve Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim diyenden daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseleri ölümün şiddetleri içindeyken görevli güçler de onlara ellerini uzatmış, canlarınızı çıkarın. Bugün Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylediğinizden ve onun ayetlerine karşı böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derlerken bir görsen ve andolsun ki siz, sizi ilk defa oluşturduğumuz zamanki gibi yapayalnız teker teker bize geldiniz ve size verdiğimiz şeyleri arkanızda bıraktınız. Ve içinizde kendilerinin ortaklar olduğuna inandığınız sözde destekçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun aranızda kesilme, kopukluk olmuş ve yanlış inandığınız şeyler kaybolmuştur. Şüphesiz ki Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah, nasıl da döndürülüyorsunuz. Tam yerini yarıp çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı hesap ile yapmıştır. Bu, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, çok iyi bilenin belirlemesidir, ayarlamasıdır. Ve Allah, kara ve denizin karanlıklarında kendisiyle kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız diye yıldızları sizin için tanıtandır. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Ve O, sizi bir tek benlikten inşa edendir. Sonra da bir karar yeri ve emanet yeri. Biz kesinlikle ayetleri iyi anlayan bir toplum için ayrıntılı olarak açıkladık. Ve Allah gökten suyu indirendir. Böylece biz onunla her şeyin bitkilerini çıkardık. Ondan da birbirine benzeyen ve birbirine benzemeyen birbiri üzerine binmiş taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımları, üzümden bağları, zeytini ve narı çıkarıyoruz. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerine ve olgunlaşmasına bakın. İşte bunlarda kesinlikle inanan bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Ve onlar görünmez güç ve varlıkları Allah'a ortaklar kıldılar. Halbuki onları O oluşturmuştur. Bilgileri olmadan da oğullar, kızlar uydurdular. Onun şanı onların nitelediği şeylerden arınık ve yücedir. O, gökleri ve yeri yoktan var edendir. Onun sahibesi, eşi olmadığı halde nasıl olur da onun çocuğu olur? Ve O, her şeyi oluşturmuştur. Ve O, her şeyi en iyi bilendir. İşte Rabbiniz Allah. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin oluşturucusudur. Öyleyse ona kulluk edin. O her şey üzerine belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayandır. Gözler ona erişemez. O ise gözlere erişir. O çok armağan sahibidir. Her şeyden haberlidir. İşte böylece biz sana sen ders görmüşsün, bunları bir yerlerden okuyup öğrenmişsin desinler ve açığa koyalım diye ayetleri evirip çeviriyoruz, geniş geniş açıklıyoruz. Sen kendisinden başka ilah diye bir şey olmayan Rabbinden sana vahyedilene uy. Ortak koşanlardan da yüz çevir. Ve eğer Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onlar üzerine bir bekçi yapmadık. Sen onlar üzerine işleri belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan biri de değilsin. Ve onların Allah'ın aslarından yalvardıkları kimselere sövmeyin ki onlar da bilgisizce aşırı giderek Allah'a sövmesinler. Biz her önderli topluma yaptıkları işi işte böyle süsledik. Sonra da onların dönüşü Rablerinedir. Sonra O, onlara ne yaptıklarını haber verir. Ve ortak koşanlar, kendilerine bir alamet, gösterge gelirse, ona kesinlikle iman edeceklerine dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, alametler, göstergeler ancak Allah katındadır. Onlara alametler, göstergeler geldiğinde de iman etmeyeceklerini anlamıyor musunuz? Ve biz onların kalplerini ve gözlerini ilkin iman etmedikleri durumdaki gibi ters çeviririz. Ve biz de onları taşkınlıkları içerisinde kör ve şaşkın olarak bırakırız. Ve eğer biz şüphesiz onlara bir takım güçler indirseydik, onlara ölüler söz söyleseydi ve her şeyi karşılarına toplasaydık, Allah'ın dilemesi dışında yine inanmayacaklardı. Velakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Böylece biz her peygamber için gizli açık şeytanlarını düşman yaptık. Ki dünya malına aldanmaktan dolayı ahirete inanmayan kimselerin kalpleri ona kansın, ondan hoşnut olsun ve yapmakta olduklarını yapsınlar diye bunların bazısı bazısına sözün süslüsünü gizlice terkinde bulunur, fısıldar. Ve şayet Rabbin dileseydi onu yapmazlardı. Öyleyse onları ve uydurdukları şeyleri bırak. Ve Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek biri yoktur. O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyuyorlar ve sadece saçmalıyorlar. Şüphesiz ki senin Rabbin, kendi yolundan kimselerin saptığını en iyi bilenin ta kendisidir. Ve o, kılavuzlandıkları doğru yolda olanları daha iyi bilendir. Ve onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın elçilerine verilen gibi bize de verilmedikçe asla inanmayacağız dediler. Allah elçilik görevini nereye vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere çevirdikleri hilelerinden dolayı Allah katında bir aşağılık ve çetin bir azap dokunacaktır. Ve sonra Allah kimi doğru yola iletmek isterse İslam için onun göğsünü açar. Kimi de saptırmak isterse göğsünü öyle sıkar ki o göğe yükseliyormuş gibi olur. İşte böyle. Allah pisliği yani zarar, azap veren şeyleri iman etmeyenlerin üzerine bırakır, atar. Ve size ne oluyor da kendisi size mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri genişçe açıklamış olduğu halde Allah'ın adı anılanlardan yemiyorsunuz? Ve şüphesiz birçokları bilmeden keyiflerine uyarak saptırıyorlar. Şüphesiz ki senin Rabbin, sınırı aşanları çok iyi bilenin ta kendisidir. Günahın açığını ve gizlisini terk edin. Şüphesiz ki günah kazanan kimseler, kazanmış oldukları şeyler sebebiyle cezalandırılacaklardır. Ve üzerine Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin. Ve şüphesiz o tam bir yoldan çıkıştır. Ve şüphesiz şeytanlar, kendi yakın kimselerine sizinle mücadele etmeleri için gizlice telkinde bulunurlar. Ve eğer onlara boyun eğerseniz, şüphesiz siz ortak koşan kimseler oldunuz demektir. Ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar içinde yürümesi için kendisine bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklarda kalıp oradan bir çıkış bulamayanın durumu gibi midir? İşte kâfirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere yapmakta oldukları böyle süslü ve çekici gösterilmiştir. Ve biz böylece her kentte ileri gelenleri orada hileler çevirsinler diye oranın suçluları yaptık. Halbuki bunlar kötülüğü yalnızca kendilerine yapıyorlar da farkına varmıyorlar. Ve işte bu dosdoğru olarak Rabbinin yoludur. Kesinlikle biz hatırlayıp öğüt alan bir topluluk için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. İşlemiş oldukları şeyler nedeniyle Rableri katındaki huzur, güvenlik ve esenlik yurdu yalnızca onlarındır. Ve Rableri onların yardımcısı, yol göstericisi, koruyucusudur. Ve Allah onların hepsini topladığı gün, ey gizli düşman topluluğu! Kesinlikle bu insanlardan çoğalttınız. İnsanlardan onların yakınları da, Rabbimiz, biz birbirimizden kazanç sağladık. Sonunda biz, bizim için vakitlendirdiğin süremizin sonuna ulaştık derler. Allah, ateş sizin durağınızdır. Orada Allah'ın dilemesi hariç sonsuz olarak kalacaksınız, der. Şüphesiz Rabbin en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan, en iyi bilendir. Ve işte biz böylece kazandıkları günahlardan dolayı yanlış, kendi zararlarına iş yapanların bir kısmını diğer bir kısmına yakınlaştırırız. Ey gizli, aşikar, geleceğin, bugünün insan topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bugününüze kavuşacağınız hususunda sizi uyaran kendinizden elçiler gelmedi mi? Onlar kendi aleyhimize şahitiz dediler. Basit dünya yaşamı onları aldattı ve onlar kendilerinin kesinlikle kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin ta kendisi olduklarına şahitlik ettiler. İşte bu, Rabbinin halkı ilgisiz, bilgisizken ülkeleri haksız yere değiştiren, yıkıma uğratan biri olmayışıdır. Ve hepsi için yaptıklarına göre dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıklarından gafil, duyarsız değildir. Ve senin Rabbin çok zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir, merhamet sahibidir. Sizi başka toplumların soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir. Şüphesiz sizin vaat olunduğunuz şeyler kesinlikle gelecektir. Ve siz bunu engelleyecek birileri değilsiniz. De ki, ey toplumum, gücünüz yettiğince yapacağınızı yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Yakında yurdun sonunun kim için olduğunu bileceksiniz. Şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar kurtuluşa eremezler. Ve onlar, Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a bir pay ayırdılar da, kendi sapık inançlarına göre, bu Allah için, şu da ortaklarımız içindir dediler. İşte ortakları için olan pay Allah'a ulaşmaz. Allah için olan şey ortaklarına ulaşır. Verdikleri hüküm ne kötüdür. Ve onlar yanlış inanışları sebebiyle, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar sırtları yasaklanmış hayvanlardır dediler. Ve bir kısım hayvanları Allah'a yalan uydurarak üzerlerine onun adını anmazlar. Allah onları iftira ettikleri şeyler sebebiyle cezalandıracaktır. Ve onlar, bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Eğer ölü olursa, o zaman onlar onda ortaklardır dediler. Allah onların nitelemelerini onlara ceza olarak verecektir. Şüphesiz o en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır, çok iyi bilendir. Ve onların ortakları kendilerini mahvetsinler ve dinlerini karıştırıp bozsunlar diye ortak koşanların çoğuna yük, utanç nedeni ve ilahlara kurban edilmesi gerekçeleriyle çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdi. Ve Allah dileseydi bunu yapmazlardı. O halde onları ve onların uydurdukları şeyleri bırak. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram kılanlar kesinlikle zarara uğradılar. Onlar kesinlikle sapmışlardır ve onlar kılavuzlandıkları doğru yola ermiş kimseler değillerdir. Ve Allah asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, ürünleri, çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları birbirine benzer ve benzemez biçimde inşa edendir. Meyve verince meyvesinden yiyin. Hasat günü de onun hakkını verin ve savurganlık yapmayın. Şüphesiz Allah savurganlık yapanları sevmez. Ve o hayvanlardan yük taşıyanları, döşek yapılanları inşa edendir. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. 8 eş, koyundan 2, keçiden de 2. De ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi, ya da iki dişinin rahimlerinin sarıp bürüdüğünü yavrularını mı? Eğer doğrular iseniz, bana ilme dayanarak haber verin. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi, ya da iki dişinin yavrularını mı? Yoksa Allah'ın size böyle bir yükümlülük ulaştırdığında onun yanında mıydınız? Böyle hiçbir bilgiye dayanmadan insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Şüphesiz Allah, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler topluluğuna kılavuz olmaz. De ki, bana vahyolunan da onları yiyen için leş veya akıtılmış kan yahut domuzun eti, ki şüphesiz domuzun eti kirlidir, rahatsızlık vericidir, yahut Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hak yol dışına çıkış gösterimi olan hariç haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Artık kim çaresiz kalırsa taşkınlık yapmamak ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. İşte şüphesiz senin Rabbin çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Artık eğer Allah'ın ayetlerine iman edenler iseniz, üzerine Allah'ın adı anılanlardan yiyin. Ve biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşınan ya da kemiğe karışan yağlar dışında sığır ve koyunun yağlarını da onlara haram ettik. Bu saldırganlıkları yüzünden bizim onları cezalandırışımızdır. Ve biz elbette doğrularız. Artık eğer seni yalanladılarsa hemen de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir ve onun azabı suçlular toplumundan geri çevrilmez. Allah'a ortak koşan kimseler diyecekler ki, Allah dileseydi biz ortak koşmazdık. Atalarımız da ortak koşmazlardı. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan önce yalanlayanlar da azabımızı tadıncaya kadar işte böyleydi. De ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi mi var? Siz sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz. De ki, işte en kesin ve üstün delil Allah'ındır. O nedenle eğer Allah dileseydi elbette hepinize kılavuz olurdu. De ki, haydi, Allah bunu kesinlikle haram etti diye tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Buna rağmen eğer onlar şahitlik ederlerse de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimi yalanlayan ve ahirete inanmayan kimselerin boş, iğreti arzularına da uyma. Ve onlar Rablerine denk tutmaktadırlar. De ki, geliniz, Rabbinizin size neleri tabulaştırdığını, dokunulmaz kıldığını okuyayım. Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, ana babaya iyilik yapmanızı, güzel davranmanızı, fakirlik endişesiyle, fakirleştiriliriz korkusuyla çocuklarınızı öldürmemenizi, sizi ve onları biz rızıklandırıyoruz. Kötülüklerin açığına ve gizlisine yaklaşmamanızı, haksız yere Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmemenizi. İşte bunlar, aklınızı kullanasınız diye onun size yükümlülük olarak ulaştırdıklarıdır. Yetimin malına da yaklaşmamanızı, yalnız ergenlik çağına erişinceye kadar en güzel biçimde yaklaşabilir ve uygun şekilde harcayabilirsiniz. Ölçüyü, tartıyı hakkaniyetle tas tamam yapmanızı. Biz kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla kapasitesi dışındaki bir şeyle yükümlü tutmayız. Söylediğiniz zaman da yakınınız da olsa adil olmanızı ve Allah'a verdiğiniz sözü tas tamam tutmanızı. İşte bunlar öğüt alıp düşünesiniz diye Allah'ın size yükümlülük olarak ulaştırdıklarıdır. Ve şüphesiz ki bu dosdoğru olarak benim yolumdur. hemen ona uyun. Ve başka yollara uymayın da sizi onun yolundan ayırmasın. İşte bunlar, Allah'ın koruması altına girersiniz diye Allah'ın size yükümlülük olarak ulaştırdıklarıdır. Sonra biz, Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye iyilik, güzellik üretenlere tamam olarak her şeyi genişçe açıklamak ve kılavuz ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı verdik. Ve Kur'an. Kitap sadece bizden önceki iki topluluğa, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise o kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk. Veya eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bizim indirdiğimiz bereketli bir kitaptır. O nedenle rahmet olunmanız için ona uyun ve Allah'ın koruması altına girin. İşte size de Rabbinizden açık delil, kılavuz ve rahmet gelmiştir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın kötüsüyle cezalandıracağız. Meleklerin gelmesinden yahut Rabbinin gelmesinden ya da Rabbinin bazı alametlerinin göstergelerinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Rabbinin alametlerinden, göstergelerinden bazısı geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir yarar sağlamaz. De ki, bekleyiniz. Şüphesiz biz de bekleyicileriz. Şüphesiz dinlerini parça parça edip grup grup olan şu kimseler, sen hiçbir şekilde davranışça onlardan değilsin. Şüphesiz onların işi Allah'adır. Sonra Allah onlara yapmakta oldukları şeylere haber verecektir. Kim iyilik getirirse artık ona getirdiğinin 10 misli vardır. Kim de kötülük getirirse artık o sadece onun misliyle cezalandırılır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola kılavuzladı. Dimdik ayakta duran bir dine, şirkten, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmekten dönmüş olan İbrahim'in dinine, yaşam tarzına. İbrahim ortak koşanlardan olmamıştı. De ki, benim salatım, yani mali yönden ve destek olmam, toplumu aydınlatmak için çalışmam, kulluğum, ibadetimin her türlüsünü, hayatım ve ölümüm sadece kendisinin ortağı olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir. Ve ben böyle emrolundum. Ben Müslümanların da ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka Rab mı arayayım? Her kişinin kazandığı yalnız kendisine aittir. Yükünü taşıyan kimse bir başkasının yükünü taşımaz. Sonra sadece Rabbinizedir dönüşünüz. Böylece Allah ayrılığa düştüğünüz şeyi size haber verecektir. Ve o sizi yeryüzünde gidenlerin yerine getirilenler yapan, verdikleriyle sizi sınamak için kiminizi kiminizin üzerine derecelerle yükseltendir. Şüphesiz Rabbin kovuşturması çabuk olandır ve şüphesiz O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Saffat Suresi Necm 205. O saflar halinde dizilen, dizen, sonra da haykırıp sürükleyen, haykırıp sürükledikten sonra da öğüt okuyan Kur'an ayetleri kanıttır ki, sizin ilahınız kesinlikle bir tektir. O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. Necm 206. Gerçekten biz en alt semayı bir süsle, yıldızlarla süsledik. Kur'an'dan az da olsa yararlanan ve roketle uzaya çıkanlar hariç, sürekli gayret içinde olan, herkesce dışlanan ve Kur'an'a kulak vermeyen tüm düşünce yetilerinden koruduk. Bunlar uzayda işe yaramaz, faaliyet gösteremez. Necm 207. Şimdi onlara sor. Oluşturuluşça kendileri mi daha çetin, yoksa bizim oluşturduğumuz kimseler mi? Şüphesiz biz onları cıvık, yapışkan bir çamurdan oluşturduk. Aslında sen hayret ettin, onlarsa eğleniyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt kabul etmiyorlar ve bir ayet gördükleri zaman eğlenceye alıyorlar. Ve onlar, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir. Öldüğümüz ve toprak, kemik olduğumuz zaman mı, gerçekten mi biz tekrar dirilecekmişiz? Önceki atalarımız da mı diyorlar? De ki, evet, siz de çok aşağılanmış olarak diriltileceksiniz. Necm 208. Artık o zorlu bir haykırıştan ibarettir. Bir de bakmışsın ki onlar karşıda duruverirler ve eyvah bizlere, işte bu din günüdür derler. İşte bu sizin yalanlamakta olduğunuz ayırma günüdür. Toplayın o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları, eşlerini ve Allah'ın aslarından tapmış oldukları şeyleri. Sonra da onları cehennemin yoluna kılavuzlayın ve durdurun onları. Şüphesiz onlar sorguya çekilecekler. Ne oldu sizlere de yardımlaşmıyorsunuz? Aksine bugün onlar teslim olmuşlardır. Ve onların bazısı bazısına dönmüş, yüz yüze gelmiş soruşuyorlar, birbirlerini sorumlu tutuyorlar. Onlar, şüphesiz siz bize sağ elden, hak yoldan, iyi konumdan, güçten, kuvvetten gelir dururdunuz derler. Diğerleri derler ki, tam tersine siz müminler olmamıştınız. Bizim size karşı bir gücümüz de yoktu. Tam tersi siz azmış bir toplumdunuz. Onun için üzerimize Rabbimizin sözü hak oldu. Şüphesiz biz tadıcılarız. Sonra biz sizi kışkırttık. Çünkü biz kışkırtıcılar idik. Şu halde şüphesiz onlar o gün azapta ortaktırlar. Şüphesiz biz günahkarlara böyle yaparız. Şüphesiz onlar kendilerine Allah'tan başka ilah diye bir şey yoktur denildiği zaman büyüklük taslıyorlar. Ve şüphesiz biz gizli güçlerce desteklenen deli bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız diyorlar. Tam tersi o hak ile geldi ve bütün peygamberleri doğruladı. Şüphesiz siz o acı azabı tadacaksınız ve sadece yaptığınız amellerinizle cezalandırılacaksınız. Allah'ın arıtılmış kulları bunun dışındadır. İşte Allah'ın arıtılmış kulları kendileri için belli bir rızık, meyveler olanlardır. Bol nimet cennetlerinde karşılıklı olarak tahtlar üzerinde ikram görenlerdir. İçenlere lezzet veren, pınardan doldurulmuş, kendisinde zararlı bir yön olmayan, sarhoşluk da vermeyen bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır. Yanlarında da gözlerini kendilerine dikmiş iri gözlüler vardır. Korunmuş yumurta gibidir onlar. Sonra da bazısı bazısına dönüp birbirlerine sorarlar. Onlardan bir sözcü der ki, şüphesiz benim, sen gerçekten kesinlikle doğrulayanlardan mısın? Öldüğümüz ve toprak, kemik olduğumuz zaman mı, gerçekten mi biz karşılık göreceğiz diyen bir yaşıtım, yakın arkadaşım vardı. Dedi ki, siz onu tanıyan, bilen biri misiniz? Derken kendisi onu tanıdı da onu cehennemin ta ortasında gördü. Dedi ki, Allah'a yemin ederim ki doğrusu sen az daha beni değişime, yıkıma uğratacaktın. Rabbimin nimeti olmasaydı kesinlikle ben de bu hazır bulundurulanlardan olacaktım. Peki nasılmış bak? Biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek miymişiz? Bir daha diriltilmeyecek miymişiz? Biz azaba uğratılmayacak mıymışız? Şüphesiz işte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir. Artık çalışanlar, sadece büyük kurtuluş gibisi için çalışsınlar. Necm 209. İkram olarak bu mu daha hayırlı, yahut zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için bir sınav aracı yaptık. Şüphesiz o zakkum ağacı cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Tomurcukları boynuzlu yılanların başları gibidir. İşte kesinlikle onlar ondan yiyecekler de karınlarını bundan dolduracaklardır. Sonra şüphesiz onlar için bunun üzerine kaynar su karışımı bir içecek vardır. Sonra da şüphesiz dönecekleri yer kesinlikle cehennemdir. Necm 210. Şüphesiz onlar atalarını sapık kimseler olarak buldular. Şimdi de kendileri onların izleri üzerinde koşturuyorlar. Ve andolsun ki onlardan öncekilerin çoğu sapıktı. Andolsun biz onların içlerinde uyarıcılar da gönderdik. Şimdi bir bak, Allah'ın arıtılmış kulları dışındaki o uyarılanların sonu nasıl oldu? Ve andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti. İşte biz ne güzel cevap verenleriz. Biz de onu ve ailesini, yakınlarını, inananlarını o büyük sıkıntıdan kurtardık. Ve onun neslini baki kalanların ta kendisi yaptık. Ve biz sonradan gelenler için de onun hakkında devamlı kalacak, hayırla anılacak, örnek alınacak bir söz bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanlara işte böyle karşılık veririz. Şüphesiz Nuh bizim mümin kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğduk. Hiç kuşkusuz İbrahim de Nuh'un grubundandı. Hani o Rabbine selim bir kalple gelmişti. Çünkü İbrahim yıldızlara öyle bir bakış baktı ki sonra da şüphesiz ben sancılıyım, fikir sancısı çekiyorum dedi. Hani o babasına ve toplumuna siz neye kulluk ediyorsunuz? Allah'ın aslarından bir takım uydurma ilahları mı istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbi hakkında kanaatiniz nedir demişti. Bunun üzerine babası ve toplumu İbrahim'den arkalarını dönerek geri durdular, onunla ilişkiyi kestiler. Sonra da o, onların ilahlarına sokulup, yemez misiniz, nasiplenmez misiniz, neyiniz var ki konuşmuyorsunuz dedi. Hemen sağ eliyle, yemini nedeniyle bir vuruşla sokuldu. Bir süre sonra İbrahim'in halkı koşarak İbrahim'le yüz yüze geldiler. İbrahim, elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa ki sizi ve yaptığınız şeyleri Allah oluşturmuştur dedi. Onlar, şunun için bir duvar yapın, ambargo uygulayın da bunu çılgınca yanan ateşin aşırı sıkıntının içine atın dediler. Onlar İbrahim'e tuzak kurmak istediler de biz onları aşağılıklar kılıverdik. Ve İbrahim, kuşkusuz ben Rabbime gideceğim. O bana yol gösterecek. Rabbim, bana salihlerden birini lütfet demişti. Bunun üzerine biz, İbrahim'e yumuşak huylu bir delikanlıyı müjdeledik. Sonra ne zaman ki o müjdelenen çocuk kendisiyle birlikte koşacak duruma, onunla birlikte iş tutacak çağa geldi, o zaman İbrahim, oğulcuğum, şüphesiz ben bu uyunan, sakin, ilgisiz, duyarsız yerde şüphesiz kendimi seni perişan, mağdur ediyor görüyorum. Bak bakalım sen ne düşünürsün dedi. Oğlu, babacığım, sen emrolunacağın şeyleri yap. İnşallah beni, sen yokken başıma gelecek tüm sıkıntılara, mağduriyetlere sabredenlerden bulacaksın dedi. Sonra ne zaman ki ikisi de İslamlaştılar ve İbrahim onu alnı üzere yatırdı, yüzüstü bıraktı, mağdur etti. Ve biz ona, ey İbrahim, sen o görüşünü kesinlikle onayladın diye seslendik. Şüphesiz biz iyilik, güzellik üretenleri işte onun gibi karşılıklandırırız, ödüllendiririz. Şüphesiz oğlu yüzüstü bırakma işi kesinlikle apaçık yıpratarak sınamadır. Ve biz İbrahim'e perişan, mağdur edeceği çok büyük bu şey karşılığında sebebiyle bedel, bahşiş verdik. sonradan gelenler için de onun hakkında devamlı kalacak, hayırla anılacak, örnek alınacak bir söz bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyilik, güzellik üretenleri onun gibi ödüllendiririz. Şüphesiz o bizim inanan kullarımızdandır. Ve biz ona salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. İbrahim'e ve İshak'a bereketler verdik. Her ikisinin neslinden de iyilik, güzellik üretenle açıkça kendi nefsine haksızlık eden vardır. Ve andolsun ki biz Musa ile Harun'a da nimetler verdik ve o ikisini ve toplumlarını o büyük sıkıntıdan kurtardık. Ve biz onlara yardım ettik de onlar galip gelenlerin ta kendileri oldular. Ve biz kendilerine o apaçık gösteren kitabı verdik ve kendilerini dosdoğru yola kılavuzladık. Ve sonrakiler için de o ikisine bıraktık. Selam olsun Musa ve Harun'a. Şüphesiz biz iyilik, güzellik üretenleri böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o ikisi bizim mümin kullarımızdandır. Şüphesiz İlyas da kesinlikle gönderilen elçilerdendir. Hani o toplumuna, siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Oluşturucuların en güzeli sizin Rabbiniz ve daha önceki atalarınızın Rabbi Allah'ı bırakıp da Baal'e mi yalvarıyorsunuz demişti de onlar onu yalanlamışlardı. Bu yüzden onlar kesinlikle hazır bulundurulacaklardır. Ancak Allah'ın arıtılmış kulları müstesna. Ve sonradan gelenler için de onun hakkında devamlı kalacak, hayırla anılacak, örnek alınacak bir söz bıraktık. Selam olsun tüm İlyas gibi olanlara. Şüphesiz biz iyilik, güzellik üretenleri böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o bizim mümin kullarımızdandır. Şüphesiz Lut da gönderilen elçilerdendir. Hani biz onu ve geride kalıp vatanlar içinde kalan bahtsız kadın hariç ehlinin tamamını kurtarmıştık. Sonra diğerlerini değişime, yıkıma uğratmıştık. Ve siz elbette sabahleyin ve geceleyin onların üzerine uğrayıp duruyorsunuz. Hala akletmiyor musunuz? Elbette Yunus da gönderilen elçilerdendir. Hani o dolu bir gemiye doğru kaçak bir köle gibi kaçmıştı. Sonra o, ok ile kura çekişti. Sonra da kanıtı iptal edilenlerden, tezi çürütülenlerden oldu. Sonra onu açgözlülük, bunalım yutmuştu. O ise pişman olmuştu. Sonra eğer şüphesiz o Allah'ı noksan sıfatlardan arındıranlardan olmasaydı, kesinlikle diriltilecekleri güne kadar bunalımın içinde kalacaktı. Sonra biz, o fikir sancısı çekerken onu sahile attık. Onu bunalımdan kurtardık. Onun üzerine geniş yapraklılardan bir ağaç bitirdik. Ve onu 100 bin hatta daha çok kişiye elçi olarak gönderdik. Sonunda inandılar. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yararlandırdık. Necm 211. Şimdi sor onlara. Kız çocuklar Rabbinin, oğlan çocuklar onların. Yoksa biz melekleri dişi oluşturmuşuz, onlar da şahitler miymiş? Gözünüzü açın, onlar şüphesiz uydurdukları iftiralarından dolayı kesinlikle Allah doğurdu diyorlar. Ve hiç şüphesiz onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş, size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hala düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin için açık bir güç mü, kanıt mı var? O halde eğer doğru kimseler iseniz getirin kitabınızı. Ve onlar Allah ile gizli güçler arasında bir hısımlık bağı kurdular. Oysa andolsun gizli güçler kendilerinin kesinlikle hazır edilenler, mahşerde toplananlar olduklarını bilirler. Allah onların nitelediği şeylerden arınıktır. Ancak Allah'ın arıtılmış kulları Allah'ı böyle ortak kabulüyle nitelemezler. Artık siz ve taptıklarınız kendiliğinden cehenneme saldıran kimseden başkasını Allah'a karşı ateşe atamazsınız. Ortak koşmaya bulaştıramazsınız. Necm 212. Ve bizden her birimizin kesinlikle belli bir makamı vardır. Ve biz kesinlikle saf saf dizenlerin ta kendisiyiz. Biz Allah'ı noksanlıklardan arındıranların da ta kendisiyiz. Necm 213. Ve onlar kesinlikle diyorlardı ki, şüphesiz eğer yanımızda öncekilerden bir öğüt, kitap olsaydı, elbette biz de Allah'ın arıtılmış kulları olurduk. Şimdi de o öğütü, kitabı örtbas ettiler. Artık yakında bileceklerdir. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız, elçilerimiz hakkında bizim sözümüz geçmiştir. Şüphesiz onlar kesinlikle galip olanların ta kendisidir. Şüphesiz bizim ordularımız kesinlikle galip gelenlerin ta kendisidir. Artık sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir ve onları gözetle. Onlar da yakında göreceklerdir. Ya şimdi onlar bizim azabımızı çabuk gelsin mi istiyorlar? Fakat azabımız onların sahasına indiği zaman da uyarılanların sabahı ne kötüdür. Yine sen bir zamana kadar onlardan yüz çevir ve onları gözetle. Onlar da yakında göreceklerdir. Güç, kuvvet, yenilmezlik, şan ve şerefin Rabbi olan senin Rabbin, onların nitelediği şeylerden arınıktır. Ve selam gönderilen elçileredir. Tüm övgüler de alemlerin Rabbi Allah'adır. Başkası övülemez. Lokman Suresi Necm 214. Elif, Lam, Mim. İşte bunlar salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı, vergiyi veren, ahirete de kesin olarak inananların ta kendileri olan güzellik, iyilik üretenler içindir. Ki işte bunlar Rableri tarafından bir doğru yol üzeredirler. Ve onlar kurtuluşa erecek olanların ta kendileridir. Bunlara bir doğru yol kılavuzu ve rahmet olmak üzere yasalar içeren o kitabın ayetleridir. Necm 215. İnsanlardan kimi de vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence edinmek için laf eğlencesi satın alır. İşte onlar kendileri için aşağılayıcı bir azap olanlardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki kulaklarında bir ağırlık varmış da onları işitmemiş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. İşte ona çok acı verecek bir azabı müjdele. Şüphesiz şu iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış olan kişiler, içinde sonsuz olarak kalıcı oldukları halde kendileri için nimet cennetleri olanlardır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Ve o en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necm 216. Allah gökleri dayanak olmadan oluşturmuştur. Bunu görmektesiniz. Yeryüzünde de size sofra hazırlasın diye sarsılmaz dağlar bıraktı. Ve oralarda irili ufaklı her canlıdan türetip yayıverdi. Ve biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her değerli çiftten bitki bitirdik. İşte bu Allah'ın oluşturmasıdır. Haydi gösterin bana, onun aslarından olan kimseler ne oluşturmuştur? Aslında o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Necm 217. Andolsun ki biz Lokman'a, Allah'a kendine verilen nimetlerin karşılığını öde diye haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler verdik. Kim kendisine verilen nimetlerin karşılığını öderse, kendisi için öder. Kim de iyilik bilmezlik ederse, şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Daima övgüye en layık olandır. Ve hani bir zaman Lokman oğluna öğüt vererek, "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Hiç şüphesiz ki Allah'a ortak koşmak kesinlikle büyük bir yanlış davranıştır. Kendi zararlarına iş yapmaktır. Ey oğulcuğum, şüphesiz ortak koşmak, işlenen kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olup da bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde olsa Allah onu getirecektir. Şüphesiz Allah en latif, hakkıyla haberdar olandır. Yavrucuğum, salatı ikame et, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek ol, toplumu aydınlatma kurumları oluştur, ayakta tut, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Sana isabet edene de sabret. Şüphesiz bunlar işlerin kesin olanlarındandır. Ve insanlara avurdunu şişirme, suratını asma ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphesiz ki Allah bütün övünen ve kuruntu edenleri sevmez. Ve yürüyüşünde mutedil ol, sesinden kıs. Şüphesiz seslerin en anlaşılmazı kesinlikle eşeklerin sesidir demişti. Ve biz insana anası ve babasını yükümlülük olarak ulaştırdık. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içindedir. Bana, anana ve babana karşılık öde. Dönüş ancak banadır. Ve eğer ki ana baba bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman üzerinde seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Ve dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimselerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Sonra da ben size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Necm 218. Allah'ın göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için boyun eğdirdiğini, sizin yararlanacağınız yapı ve sistemde yarattığını görmediniz mi? Ve Allah içte ve açıkta olmak üzere nimetlerini üzerinize yaymıştır. İnsanlardan kimi de vardır ki bilgisiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, aksine biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız dediler. Ya şeytan onları cehennemin azabına çağırıyor idiyse? Necm 219. Ve her kim iyilik, güzellik üreterek kendini Allah'a teslim ederse, işte o gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin akıbeti yalnızca Allah'a aittir. Kim de küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse, artık onun küfrü bilerek reddetmesi seni üzmesin. Onların dönüşü yalnızca bizedir. O zaman biz onlara yaptıkları şeyleri haber vereceğiz. Gerçekten Allah kalplerin özünü çok iyi bilendir. Biz onları biraz yararlandırırız. Sonra kendilerini yoğun bir azaba doğru zorlarız. Yine andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim oluşturdu diye sorsan kesin Allah diyeceklerdir. De ki, tüm övgüler Allah'adır, başkası övülemez. Aslında onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olan şeyler sadece Allah'ındır. Şüphesiz Allah zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övülmeye layıktır. Ve eğer şüphesiz yeryüzünde ağaçtan ne varsa kalem olsa, deniz de arkasından 7 deniz katılarak onun mürekkebi olsa, Allah'ın sözleri tükenmezdi. Şüphe yok ki Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Sizin oluşturulmanız ve ölümden sonra diriltilmeniz ancak bir tek kişininki gibidir. Şüphesiz Allah en iyi işiten, en iyi görendir. Görmedin mi? Hiç düşünmedin mi ki Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor. Güneş ve ayı emrine boyun eğdirmiştir. İnsanların yararına olacak yapı ve işleyişte yaratmıştır. Hepsi adı belirlenmiş bir süre sonuna akıp gidiyor. Ve şüphesiz Allah yaptıklarınıza hakkıyla haberdardır. Bu da şundandır ki şüphesiz Allah hakkın ta kendisidir. Ve onların Allah'ın aslarından yakardıkları kesinlikle kaybolup gitmiştir. Ve şüphesiz ki Allah en yücenin, en büyüğün ta kendisidir. Alametlerini, göstergelerini size göstermek için şüphesiz Allah'ın nimetiyle gemilerin denizde kayıp gittiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz bunda tüm çok sabreden ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını çokça ödeyen için alametler, göstergeler vardır. Ve gölgeler gibi bir dalga onları bürüdüğünde, onun için dini arındırarak Allah'a yalvarırlar. Ama ne zamanki karaya çıkararak kurtardı, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Yani iman ile Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme arasında bir yol tutar, ikili oynar. Ve bizim ayetlerimizi ancak tam hain ve tam nankör olan kimseler bile bile inkar eder. Ey insanlar! Rabbinizin koruması altına girin. Ve babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamadığı, çocuğun da babasına hiçbir şeyle yarar sağlamadığı günden ürperin. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Ve sakın o çok aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Şüphesiz ki Allah, kıyametin kopuş zamanının bilgisi yanında olandır. Ve yağmuru O yağdırır. Rahimlerde olan şeyleri O bilir. Ve kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Kimse hangi yerde öleceğini de bilmez. Şüphesiz ki Allah, en iyi bilendir, en iyi haberi olandır.